Drain You med Nirvana här i eftermiddagen på Pirate Rock. Det är John som i vanlig ordning står och plågar dina trumhinnor. Men för en gångs skull så har jag äntligen fått lite sällskap. Carbera är här, Seiki och Save här. Varmt välkomna! Tack så mycket. Ni är ju lite möra. Vi kommer ju sända detta, och det är lika bra. Jag är superärlig rätt igenom. Vi sänder detta på måndag, men idag är det ju faktiskt lördag. Ja. Så det är lite sådär... Det är recorded. Så är det. Ja, här jobbar vi bara med den högsta kvaliteten av utrustning. Så här är det. Ni har ju kört ända ifrån Stockholm in i Möra nu. Ni har ju spelat i Göteborg ikväll. Ja, det kommer bli skitkul. Det var sjukt länge sedan vi körde i Göteborg. Jag kommer inte ens ihåg när det var. Det måste ju vara... Vad kan det vara? Det måste jag minns inte heller faktiskt. Typ tre år sedan kanske. Eller något sånt. Så det känns ju kul. Det har hänt mycket sedan dess. Så att, ja. Vi känner oss jävligt taggade. Kommer ni hinna och vila lite innan ikväll? Nej. Antagligen inte. Svar nej. Du, vi pratade ju lite innan här. Och det är ju nästan på klockslaget ett år sedan som ni tjötade med både Antonina och Christian över telefon. Det var ju samband runda slängen när ni släppte er singel Home is where I don't belong. Vad har hänt sedan dess? Oj, det är så sjukt mycket. Oj. Precis då så signade vi med CB Entertainment i ett managementbolag. Ja. Kul grej. Åkte iväg på turné i UK, lite miniturné. Strax super... efter vi släppte den. Det var precis strax efter det. Och sen så var det våran PR-turné där vi skrev... nästa singel som vi släppte då, I'm the Enemy, som vi släppte i februari i år. Och sen däremellan så har vi alltså jobbat som FAN för att få ihop som fan. Det får man ju säga. Men alltså sjukt jävla mycket har vi jobbat. Skrivit på nytt. Skrivit nytt material, inte släppt någonting, men också fixat ett visum till USA. Så ett arbetsvisum. Det var inte lätt. Nej, alltså så här, har du inte ett bolag, någon som lyssnar på det här och inte har ett bolag och bara, vi ska åka till USA med bandet, coolt. Alltså, ni you're in for it. Men det är väl till och med jädrigt struligt att få med sig sitt instrument också. Ja, nu har vi fixat en sån här jävla Carney. Ja, herregud. Faktiskt, sist när vi åkte dit i somras på vår första USA-turné, när vi kom till tullen, då sa de, har ni någon ATA Carney? Och jag bara, vad fan är det för någonting? Vi visste inte om och det. Och då bara så här, for all I know så kommer ni att komma in här och sälja alla era prylar. Och vi kommer inte få ett enda öre av det. Och vi bara, shit. Så ni måste ha ett dokument som heter ATA Carney. Nu vet ni alla som lyssnar på det här. Tack och lov så sa de att nej, men det här är ni kommer sista flyget. Vi är trötta, vi vill bara gå hem, så vi släpper er för den här gången. Men annars hade vi konfiskerat all er utrustning. Ja, och grejen är att det där är så jävla sjukt. För att vi är ju, alltså så här, det är för de som inte vet, så är vi inte jättestora i Sverige och sådär. Så att folk har inte jättebra koll på oss. Men grejen är att vi är lite så do-it-yourself-band. Alltså vi har gjort allting. Vi är liksom bara, det är bara vi. Och så är det vi och vi. Och sen så tar vi in folk som vi jobbar med. Bara okej, den här personen är nice, den här personen är nice. Och så skapar vi lite så. Mm. Men det är sjukt mycket så här själv. Och vi har inget bolag som så här hjälpt oss med den här. Så vi har ju bara fått lära oss allting. Och så ibland gör vi fel. Och, alltså det där kunde ju gått jävligt illa liksom. Ja, det kunde ha varit falla på mållinjen liksom. Ja, kommer till USA och så bara... vi tar all er gear. Ja, men exakt. Alltså, vi är ju musiker. Sen så måste vi också leka managers och bokare och alltså inte lawyers då, klart att vi tog in lawyers då i USA och sådär. Men fortfarande, man vet ju inte, alltså det blir ju den här, jag känner den som känner den. Alltså det kan lika gärna gå käpprätt åt helvete. Så alltså, ska folk göra det rätt? Alltså vilket jag säger till folk, alltså gör det. Alltså det är ett jävla helvetes jobb. Alltså det är det. Alltså det är så sjukt jobbigt. Är det så, de är ju otroligt hårda. Over there höll jag på att säga. Men kan hela korthuset falla för att du kryssar fel box helt enkelt? Ja, gud. Alltså våran andra gitarrist, han hade rökt på en gång. blev tagen av polisen. Han hade ingenting på sig. De bara checkade, okej, du har det här i blodet. Ja. Ja, du får en prick i registret. Han fick inte komma in. Han har blivit portad. Han, alltså 5 år minst. Minst 5 år. Minst 5 år innan han får komma in. Och alltså, ja. I USA, weed är i princip legal. Nästan överallt. Många av staterna i alla fall. Ja, nästan överallt. Alltså han, men han får inte komma, han får inte det här visumet. Det är helt kört. Det handlar om att man har medvetet brytit mot lagen, tror jag. Ja, men alltså, skulle jag ställa mig och pissa här ute nu och så kommer en polis och så ger de en prick i registret, då bara, sorry, du får inte komma in. Alltså det är så illa. Alltså de är sjuka, det är väldigt strikt. Ja, men alltså extremt. Och så har man ett prick i registret och försöker söka det, alltså don't even try, för du wastear dina pengar, punkt slut. Alltså du kommer inte få det. Nej. Alltså har du en prick i registret, då måste du gå till polisen först och börja se till att, okej, hur länge sedan var det, ta in en advokat, se om ni kan lösa det där. Det kostar minst 50 000 kronor. Jag har alltid velat åka till detta land, men nu vet jag inte längre. Åka kan du göra, det är inget problem. Med ESTA, liksom, turistvisum, det borde vara ganska lätt. Liksom. Men det kan till och med han göra, så även om han har fått det här avslaget så behöver han bara typ, det som blir problem är att han måste skriva i att han fått ett avslag, så måste de fråga varför, så, så kan han berätta att jo, men det här gjorde jag. Och tekniskt sett kan de ju neka kan honom, de också, honom om det är någon som är sur. Men har liksom samtliga i bandet som ska dit nu då, för ni åker på måndag, vi ska snacka lite mer om det sen. Det är lugnt nu. Ja, precis. Nej, men vi alla andra fick ju godkänt såklart. Ja. Och då åkte ju vi, det här var i slutet av juli. Juli, exakt. Körde vi Incarceration Festival, det var ju tillsammans med, alltså det var ju sjukt mycket band. Vilka var det med? Det var Five Finger Death Punch som körde där, det var Shinedown. POD. POD. Många bra band. De var ju fasen precis rakt över oss också. Ja, precis. Ja, nej, men det var mycket kul. Det var alltså mycket kul band. Hur skiljer sig publiken ifrån Sverige och USA? Alltså, Sverige är ju, sorry alla som lyssnar, men det är ju förmodligen ett av de tråkigaste länderna att spela i. Speciellt, svenskar är reserverade. Svenskar är rädda. Man vågar inte go nuts om man inte har druckit sjukt mycket alkohol. Och då blir man jobbig istället. Så det är tyvärr den. Och när det kommer till folk som, om vi säger att någon hade varit på stället och bara sett oss vara där. Då i USA så känns det som att de kan kanske vara lite öppna. Och bara, vad är det här? Intressant. Och kanske hänga på. Och i Sverige så är det väldigt reserverat så här. Okej, vad tycker resten av rummet? Ja, exakt. Det här? Får jag tycka att det här är bra? Och om någon annan gör det, okej, då kanske man kan hänga på. Men om det är så här, om alla andra sitter runt baren, då är det verkligen så här, då sitter jag också runt baren. Men alltså, där är ett fenomen. Jag skulle också vilja ta det ett steg längre. Jag vet inte hur det är i Stockholm, men i Göteborg är det lite så här att, och framförallt i Sverige tror jag, att man kan gå ner och ta, liksom så här, om vi går ner till det stället. Det spelar ett band där idag. Och det värsta som kan hända är att de suger. Det finns bash i bara, jag bryr mig inte. Men i Sverige känns det lite som, om inte en polare spelar, så går man inte ner bara för sakens skull. Nej. Alltså det händer ju inte. Är det likadant annars i Stockholm? Ja, men alltså, det händer ju överallt. Då är det såhär, ett bandspelare, vi drar liksom. Alltså vi går härifrån. Liksom. Ja, exakt. Alltså så är det i Stockholm och Sverige liksom. Jo, men exakt. Är det ett band på ett ställe, då är det såhär, åh nej, nu kan inte vi prata, så går man ut. Alltså folk drar till ett annat ställe. Då är det tvärtom. Då säger alla, fan, vi drar dit för att nu händer det nu någonting. Live musik, liksom. Det är live musik, kul. Ta del av det, det är lite mer det här. Alltså det måste ju ha varit bättre förr i tiden innan vi hade sociala medier. Jag snackar sjukt mycket om det när jag har så här föreläsningar och grejer. Men just den här grejen att sociala medier har ju blivit svenskarnas räddning. Alltså vi älskar ju det. För att vi sitter hemma och umgås. Alltså utan att träffa någon. Och tycker till. Ja, jo, men det gör vi. Vi tycker mycket. Så vi är duktiga på att synas och höra sådär. Men inte på riktigt. In real life, ja, och grejen att förut så var det ju så. Då gick ju alla till, samlingsplatsen var okej. Det är lokala, puben eller whatever. Här är typ när man var lite yngre. Så här är ett spelställe. Det kommer köra en massa band, det är polare, bla bla bla. Man drog dit för att hänga. Ja. Och liksom umgås. Nu händer ju inte det. Nej. Inte alls på samma sätt. Nej, men verkligen, jag håller med dig. Det är ett helt annat klimat. Tråkigt, för de som blir lidande är ju banden. Liksom. Ja, enda man vill är ju bara lyssna på mig, ge mig 10 minuter. Liksom. Nej, men jag tycker inte ens bara det. Jag tycker att hela kulturen är ju det. Vi skryter väldigt mycket ut om att men vi värnar så mycket om kulturen i Sverige och vi har så mycket kulturbidrag och hjälpa till. Och, så här. Skitbra, men det är därför vi har en extremt bra export. Men det händer ju inte ett skit här. Och som alla som kommer från Stockholm vet och inte kan ha missat, så dör ju hela Stockholms nattliv. De stänger ner allting. Ja, alla spelställen. Alltså jag kan räkna på en hand hur många spelställen som är typ relevanta som finns. Ja. Och en, om ens det. Om ens. Ja, jag tror inte ens det. Ja, alltså... Nej, men alla de här feta som var in i stan, The Baser, både säkert Slussen, ja, alla The Baser typ. Göta källare. Göta källare var ju hela... riktigt nice. Ja. Mm. Alltså, det är alla har ju stängt ner liksom. Det är skitkonstigt. Ja, det här blev negativt. Ja, det var negativt. Men det är ju så, men hårdrock är mörkt och negativt. Ja, det är ju bittert och jävligt. Det regnar ute nu också. Vi ska köra på en låt. Vi kör redan Home is where I don't belong med Carbera. Jag hade tänkt mig, och så kommer vi tillbaks om en liten stund. Pirate Rock gives you the best rock music. Home is where I don't belong med Carbera här i Göteborgs bästa rock, Pirate Rock. Jag har Seiki och Save bakom mikrofonen, eller Save, förlåt Snyggt. Mig. Jag är från Göteborg, vi pratar inte engelska här nere, ser du. Vi har ju några medlemmar till där ute, de behöver inte säga så mycket. Kan ni bara gapa så vi vet att ni är där? Nej du, de har dött. Var de inte kvar? Hur som helst. Ja, vad var det jag tänkte på? Jo, men just den här låten Home is where I don't belong. Den musikvideon, den är ju helt fantastisk. Jag tittade på den innan ni kom hit. Och för de som inte har sett den, gå in och YouTubea och sök upp den. Carbera, Home is where I don't belong. Det är en jädra massa kostymer. Hur får man tag i alla de här grejerna? Man söker spons. Alltså, men jag är så här en fena. Jag har gått in, alltså, så här funkar jag. Jag är otroligt innovativ. Som jag bara så här, ah, men nu ska vi göra det här. Då går jag, alltså, vi gick in på Carlings för några år sedan och bara, hejsan, vi vill bli sponsrade, det här är kul. Och så blev vi det. Alltså, det är lite så. Så det är samma sak här. Vi bara, okej, vad behöver vi? Vi vill göra den här musikvideon. Det började med att vi skrev låten självfallet. Vi bestämde att, ja, men det här är tillräckligt bra. Det här vill vi släppa liksom så. Men vad handlar låten om? Om vi börjar i den änden. Snabbt, så Home is where I don't belong. Alltså, nej, men nu snackar vi lite innan så här, Sverige och sådär. Så det blir lite så här, hemma är där jag inte hör hemma. Ja. Det blir lite samma grej där. Ja. Man kan känna sig jävligt, liksom, och vi kan ju känna lite så. Alltså, Carbera är ett sånt band som alltid hamnar i mitten. Vi är för hårda för de som gillar lite så här, mer nice, chill, så poppigt. Så. Och vi är för mjuka och goa så här, för de som gillar... hårt. Så att vi ramlar alltid mitt emellan. Vi hör aldrig hemma någonstans. Och vi har känt den här känslan ganska mycket, så det handlar ganska mycket om just den grejen att sen är det väl en känsla som återkommer ganska mycket hos människor i allmänhet, att man men låt oss säga skitsnabbt, ett par, de skaffar ett barn, sen så skiljer de sig och mamman skaffar en ny pappa, och så börjar det barnet kalla det nya för pappa, och så känner pappan bara, vad fan, alltså den känslan som jag tror många kan känna igen sig i olika situationer. Man tycker att vi sjunger This is my house. Alltså jag har byggt upp den här skiten från grunden. Och nu är det någon annan jävel som har flyttat in där och bor där. Och så står man där utanför och tittar in och bara, fan händer? Vad händer med det? Kan vara att du känner två kompisar som inte känner varandra. Sen för du dem samman. Sen börjar de hänga utan dig och exkludera dig. Alltså det kan vara en sån grej också. Det är liksom allmän känsla. Vi ville bara sätta ord på den känslan. Bara, och då kommer ju alla de här kostymerna in. Alltså. Men då var det bara så att då kontaktade jag Funidelia, heter de. Vi kollade runt på hur många som helst. Skickade ut lite mejl såhär och bara såhär, vilken ni gillar, såhär. Och fick svar, och sen valde vi dem som vi tyckte hade roligast kostymer och bäst erbjudande. Och så featureade vi dem, och så gjorde vi ett samarbete med dem där vi fick massa kostymer. Och innan Halloween också, precis. Det var precis innan Halloween, så vi gjorde, precis, så det var ju för ett år sedan innan Halloween skulle vi, hade vi som release datum då, hade vi valt att släppa då, och då visste vi att det skulle vara det redan innan, såklart. Vi spelade in den här under sommaren sa det till dem, det här kommer vara, vi kommer släppa den precis kring Halloween, så det här är perfekt för er. Så då gick vi ut och så gav vi även alla som lyssnade rabattkoder och lite sådana saker, så att man måste vara jävligt innovativ, speciellt om man är artist idag och inte har ett bolag som tänker åt en, vilket är väldigt sällan. Nu är jag bara brutalt ärlig, folk får gråta om de vill, men så är det, det är så det ligger till, man måste bara köra, tuta och köra själv. Man kan inte dependa på någon annan. Så att, så det var så vi gjorde. Vi fick in de här kostymerna. Jag har regisserat hela filmen. Så varje gång jag inte står framför kameran står jag bakom kameran. Jag har skrivit alla bildmanus. Jag har, vi har fixat allting. Alltså, ja, tillsammans med en kille som heter Chave, som är en gammal barndomskompis till mig. Som har hållit på mycket med film och sådär. Så ja, ringde jag upp honom och bara, by the way, vi vill göra en film. Vill du vara med? Jag kände att det var lite mycket att både stå framför och även bakom kameran i att jag faktiskt höll i kameran. Så vi satte lite andra gubbar på det. Ja, men det är en rejäl maskin jag har dratt igång. Alltså, det var, vad kan det vara? 50, 60, 70 dräkter och sånt där. Ja, ja, gud. Ja, ja, återigen, ni som lyssnar och inte har sett den här videon, är fantastiskt och bra jobbat, får jag säga. Ja, och gillar ni någon av de dräkterna så finns de på Funidelia. De har väldigt många roliga dräkter. Ja, alltså, det var typ det roligaste med att göra den här, hela den här. Det är bara att googla. Mm. Ja, det var verkligen så sjukt jävla roligt alltså. Men nu då, ikväll så lirar ni på, vad är det ni ska lira? Ja, det är en bra fråga. Kolla detta, det, jag såg att det var, det heter ju Gårda, det där. Exakt. Området, ja, exakt. Det är en kille som har ett bokningsbolag som heter Revival Booking. Han heter så mycket som, nu ska jag bara säga så det är rätt, så tänker jag är helt ut och cyklar. Men jag tror för det är en venue. Vi har ju lite här i Göteborg också, ja. som Sticky Fingers, ja, ja, ja. Som på väg att dala ner sen om Magnus lämnade det där. Alltså, och då blir man lite så här bara, aha, intressant, vad är det här för ställe man aldrig hört talas om? Ja, men eller hur, jag försökte googla också så här, Gårda, ja. Bara, jag fattar att det är en stadsdel typ, ja. Men jag fattar inte riktigt vad stället ligger, så vi får. Om jag fattar rätt så heter han Jesper i alla fall, han har startat, så, alltså, jag tror att det handlar om att ungdomar eller yngre, nu är inte han, det är inte barn där, utan det är liksom 20 upp till 30 liksom, men alltså vi som håller på med det här, vi känner bara, men okej, allting dör, vad fan ska vi göra, vi gör någonting själva, så var verkligen, så vi gick ihop med de här Dream Drop och Set to Wake och As We, nu ska vi se så jag ser rätt igen, jag är så jäkla så här, As We Laid, ja, skitsamma, men, vi gick ihop och så han har bokat det här stället själv, så han har hyrt en lokal, och så bara okej, nu ska vi köra det här. Fan vad snyggt, sånt älskar jag. Sicken eldsjäl. Ja, men vi kan inte, ja, verkligen. Och jag skrev faktiskt honom privat, alltså efter vi hade fått ihop det här, bara, du, jag måste bara säga det, fan, tacka goda gudarna för det, eller ja, vad man ska kalla rockgudarna. Nej, men alltså, det är ju så, det är helt sjukt, för att allt som vi sa, det, allting bara dör. Och de som är i Sverige, nu tänker jag rikta kritik lite här, nu får det vara så, till er som lyssnar, alltså så här, supporta unga nya band, inte bara så här, det här har jag lyssnat på, alltså vi har alltså det är samma grej där. Vi har så här många ställen att spela på. Vi har även också så här många band som dras på samma. Det här är våra rockband vi har. Ja. Punkt. Ingen annan får komma in där. Nej. Det är liksom gatekeepers, alla står bara, nej, det är de här som gäller. Släpp in nya band. För fan, scenen dör. Jag skojar inte. Nej. Lägg ner. Öppna upp er, lyssna, ge er en fucking chans. Alltså så är det bara. In nu, för att annars så, alltså alla andra bara, nej, men vi sticker ju. Vi känner ju bara, det är ingen idé att spela här. Det finns liksom ingen mellanting mellan att spela barer och att spela på annexet. Alltså det är liksom så här, den mellangrenen där, då måste du dra utomlands. Ja, men det är precis, och det är upp liksom till inte. Er, alltså det är upp till er som lyssnar nu. Ni är ju liksom Rocksverige och vår publik. Fan, gå på såna här jävla spelningar med unga band och så, fan, var lite jävla ungdomliga, inte bara så här, nej, jag tänker inte, fan, ut och se, fan, det är ni som skapar det här. Visst, vi är band, vi kör så, men det är ni som utan er, då finns det ingen rockscen. Och så, alltså, folk ska ju veta, om man inte går på sådana ställen så inser man inte heller, tror jag, hur jädra bortskämda vi i Sverige är med bra rock. För vi är sjukt duktiga på det. Ja, men verkligen. Och då, man missar otroligt. Jag har ju äran att få sitta här i den här studion och få tonvis musik. Ja, men ni är ju kastade till oss och vi vet hur jävla bra musik det finns där ute. Så jag håller med dig. Skärp er! Du, nej, men som sagt, spelningen idag, USA på morgon. Vad ligger i pipen här? Vad är planerna? Ja, alltså USA nu. Ja. Vi har ju fixat oss en otroligt fin RV, en husbil som vi har i USA som vi kommer åka runt i. Så det blir jättekul. Ja, den är jättefin. Vi har inrett och alltså, ja, det blir skitnice. Men som det ser ut nu, vi åker dit, vi kör nu. Cirka två veckor ungefär. Sen ska vi förmodligen tillbaka, jag kan inte ge mer info om det, men förmodligen blir det redan i början av året igen, åker vi tillbaka, och då blir det, vi håller på att titta på West Coast också. Vi har inte varit där, vi har varit mycket på East Coast nu, och nere i Florida och sådär. Men inte på West Coast, och där har vi en publik som väntar. Kommer. De väntar ivrigt, ja, de blir förbannade nu när vi annonserar. Vi är precis där, så annonserar vi igen och då är det fortfarande några av ställena. Ja, exakt, så de bara, vad fan. Så vi känner att vi måste tillbaka igen. Så det blir ganska mycket nu. Ja, och sen så är ju tanken att det kommer ett album i sommar. Oh. Så det kan vi redan liksom så här, så kasta ut. Att, nu måste det ske, det har vi sagt. Jo, men ja, det är lite skönt. Då sätter man en plan där, att det liksom, nu förväntar sig folk det. Det var faktiskt så illa att tanken var att det redan skulle komma nu i sommar. Men det blev så mycket med det här visumet, alltså, eftersom vi jobbar med allt så kände vi att vi kan inte... Man kan inte vara på fler än ställen samtidigt. Det är synd att det inte finns 30 timmar på din. Nej, men jag känner det. Jag behöver klona mig alltså. Jag behöver det. Man behöver klona sig själv. Det var så skönt att ha en, och så kan man liksom... Jag vet inte, vi hoppas på AI i framtiden. Uh-huh. Är du en control freak? Ja, men alltså det är jag väl ändå. Ja, absolut. Alltså, jag är, men på rimligt plan på något sätt ändå. Jo, alltså det är inte... Alltså. Jag ger ju... Är det ut, alltså det tror vi alla är lite kontrollfreaks på våra respektive ställen. Ja. Jo, men precis, för vi har ju delat upp det väldigt snyggt och bra. Jag är väldigt kontrollfreak när det kommer till musiken till exempel. Ja, precis. Alltså han håller i vissa grejer och så håller jag i vissa grejer och sen så liksom delar vi ut arbetsuppgifter och så att det är liksom det är olika delar. Det är ju musiken, det är bokningen, det är liksom hålla upp imagen, det är mycket. Ja. Så vi springer på flera bollar, men vi har olika arbetsområden som är våra utsatta sådär. Men det är så. Ja, det är smart, det får man nog göra. Och jädra vad tiden går här. Ja. Jag har ju mycket tid som helst, det är inga problem. Men jag säger att klockan är 10:04 och ni ska vara i Göteborg om en stund. Så att jag får väl lätta på tyglarna och släppa ifrån er. Eller släppa iväg er, heter det. Grymt gött att ni tog er tid. Verkligen. Lite försenade, men ni kom och det är jag så otroligt tacksam för. Och lycka till, och jag har en grym känsla av att vi kommer att prata igen. Ja, det väldigt bra. Om ett år igen blir det en årlig grej. Jag kommer tillbaka precis som Halloween varje gång. Ja, just det, Halloween också. Det säger ju sig själv detta. Tack så fan och kör hårt!